باب النزول بين عرفة وعرفة وجمعين. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبه عن عبيد المولى بن عباس رضي الله عنهما عن سامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخاض من عرفه مال الى الشعب فقضى حاجته فتوضا فقلت يا رسول الله تصلي؟ قال الصلاه امامك. عرفہ سے مزدلفہ کے لیے جب مغرب بعد غروب آفتاب بعد روانہ ہوتے ہیں تو درمیان میں کسی جگہ اترنے کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. جب عرفہ سے آپ نے کود کیا تو راستے میں ایک گھاٹی تھی, ادھر آپ گئے اور قضاء حاجت کیا آپ نے, پھر وضو کیا. میں نے کہا اللہ کے رسول ابھی صلاۃ ادا کریں گے مغرب کی, کہا صلاۃ امامک. صلاۃ امامک کا ہاں صلاۃ ابھی آگے ہے, کہاں پر ہے؟ مزدلفہ میں پہنچ کے صلاۃ ہوگی, تو وہاں پر سلاد نہیں ادا کی تھی آپ, لیکن اترے آپ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح سے جب حج کرتے تھے تو درمیان میں مزدلفہ میں عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے درمیان میں اس گھاٹی کی طرف جاتے تھے اور قضاء حاجت کر کے پھر آگے بڑھتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جريرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير انه يمر بالشعب الذي اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضا فينتفض وہاں پر جا کر کے وہ استنجا کرتے تھے اور اس کے بعد وضو کرتے تھے. ويتوضا ولا يصلي حتى يصلي بجمع. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات, فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه وضوءا فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الاستفاضة وإشارته إليه بالصوت. جب عرفة سيكوز كرين مزدلفة کی طرف سکون و اطمینان ہونا چاہیے, ایسا ہے کہ نہیں جلدی جلدی اور اونٹوں کو تیز بھگائیں اور ان کے کوڑے ماریں تاکہ جلدی بھاگیں اونٹ سب, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, سکون اطمینان کے ساتھ جائیں. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب قال اخبرني سعيد بن جبير مولى والي بتل الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا او ضربا بالابل فاشار بصوته اليهم وقال ايها الناس عليكم بالسكينه فان البر ليس بالايضاء او ضعوا اسرعوا خلالكم من التقدم بينكم وفجرنا خلالهم وبينهم. حدیث یہاں پر ہے سعید بن جبیر مولا والب الکوفی کہہ رہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا مجھ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عرفہ کے دن کوچ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے زجر زور کی ڈانٹ کی آواز جھڑکنے کی آواز سنی, لوگ اپنے اونٹوں کو جانوروں کو ڈانٹ رہے ہیں جھڑک رہے ہیں وزر بمبلیبل اور اسی طرح سے اونٹوں کو مار رہے ہیں لوگ تک تیز اونٹ چلیں فاشار بے سعودی لما آپ نے کوڑا حاضر تھا آپ نے ذرا تھا کوڑے سے اشارہ کے لوگوں کی طرف کہا ایو الناس علیکم بالسکینہ سکون ہے نا جلد بازی نہیں اس طرح سے کہ اونٹوں کو مارے تیز بھگانے کے لیے فإن البر ليس بالإيذاء یہ ایزا تیز رفتاری میں بر کی بات نہیں ہے زیادہ لیس البر ان تولوا وجوهكم المشرق والمغرب فرمایا آپ نے تو بر ہونے کی اس میں نہیں ہے کیا خود تیز چلے یہاں سے اب بالإيذاء حدیث میں آ گیا اوضع یودیو ایذان اب اس کا مشتق لفظ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے اوضعوا خلالکم اس کے بعد کیا ہے یبغونکم الفتنہ تو اوضعوا کا مفہوم بیان کر وقاء رحمہ اللہ نے اوضعوا اثرہ کے بارے میں اب اوضعوا خلالکم بھی آیا ہوا ہے گرچہ یہاں پر لفظ خلال نہیں ہے حدیث کے اندر لیکن اوضعوا کے بعد آیا ہوا خلالکم کا لفظ تو کہہ رہے ہیں خلال یہ تخلل سے بنا ہے کہ کسی چیز کے بیچ میں آ جانا اور یہاں پر خلالکم کا معنی کیا ہے بینکم آگے بینکم کیا لکھا التخلل بینکم نہیں من التخلل اور معنی اس کا کیا ہے بینکم کے معنی میں خلالکم اوضعوا خلالکم الفتنہ لوگ آپ کے درمیان فتنے ڈالنا چاہتا پیدا کرنے چاہتے ہیں اور ایسے خلال کا لفظ ایک مقام پر اور آیا ہوا ہے, فجرنا خلالہما نارا, خلالہما کے معنی یہاں پر کیا ہے, بینہما کے معنی میں. باب الجمع بین الصلاتین بالمزدلفہ. اب آپ مزدلفہ پہنچ گئے, غروب آفتاب کے بعد عرفہ سے نکلے اور اس کے بعد مزدلفہ میں آگے. اب یہاں پر مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے پڑھنا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما انه سمع يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب بال ثم توضأ ولم يصبغ الوضوء, فقلت له الصلاة, قال الصلاة امامك, فجاء مزدلفة فتوضأ فأصبح ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناق كل انسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. یہاں پر آپ مزدلفہ آ کر کے پہنچے, آپ نے دوبارہ وضو فرمایا, اقامت ہوئی, مغرب ادا کیا آپ نے, مغرب کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے جانور بٹھا دیے اور اس کے بعد پھر عشاء کی صلات کے لیے اقامت ہوئی اور آپ نے عشاء کی صلات ادا کی. دونوں کے بیچ میں کوئی مغرب کی سنت پڑھی ہو آپ نے؟ نہیں پڑھی تھی آپ نے وہاں پر. جمع بین صلاتین کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. باب من جمع بینهما ولم يتطوع. وہی دوبارہ بات آ رہی تھی, جمع کریں گے درمیان میں کوئی تطوع سنت نہیں پڑھی. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. تو دونوں کے بیچ میں نہ تو آپ نے کوئی صبح سنت پڑھی آپ نے اور نہ دونوں کے بعد پڑھی آپ نے, کسی کے بعد آپ نے نہیں پڑھی کوئی سنت. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجه الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفه. باب من اذن واقام لكل واحده منهما. اگر دونوں کے لیے الگ الگ اذان اور الگ الگ اقامت ہو تو اس کا حکم کیا, مغرب کے لیے الگ اذان ہو اور عشاء کے لیے الگ اذان ہو. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله فاتينا المزدلفه حين الاذان بالعتمه او قريبا من ذلك فامر رجلا فاذن واقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم امر أرى فاذن واقام. قال عمرو ولا اعلم الشك الا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين. اب یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کا واقعہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ حج میں گئے, مزدلفہ ہم لوگ پہنچے اور وقت ہو چکا تھا عشاء کی اذان کا, اس وقت ہم لوگ مزدلفہ پہنچے یا تقریباً وقت نہ ہو گیا تھا. ایک آدمی حکم کیا اس نے اذان کہی, پھر اقامت کی, مغرب پڑھی اور مغرب کے بعد انہوں نے دو رکعت بھی پڑھی, مغرب کے بعد انہوں نے دو رکعت پڑھی اور اس کے بعد مدعا بعشاء کھانا منگوایا رات کا اور کھانا کھایا اور اس کے بعد حکم دیا. خیر میرا خیال یہ ہے کہ اذان بھی ہوئی اور اقامت بھی ہوئی, شک یہاں پر زہیر سے ہے. اس کے بعد انہوں نے اذان اقامت کے بعد دو رکعت صلاتِ عشاء ادا فرمائی. اس طرح سے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صلوات مستقل اذان کے ساتھ ادا فرمائی اور اسی طرح سے مغرب کے بعد دور کا سنت بھی پڑھی انہوں نے. فلما طلع الفجر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة الا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. تو اس کے بعد طلوع فجر ہو گیا تو انہوں نے کہا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة الا هذه الصلاة, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, فی هذا المکان, اس جگہ اور اس دن میں, یعنی مزدلفہ میں 10 تاریخ کی صبح کو فجر کی صلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صبح ساتق ہوتے ہی پڑھ لیا کرتے تھے, ورنہ عام ایام میں اتنے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی صلات نہیں پڑھا کرتے تھے. وہی یہاں پر کہا ہے کان لا یصلی هذه الساعة الا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبکہ فجر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کبھی بھی آپ نہیں پڑھتے تھے سوائے اس دن کے اس جگہ پر اور اس وقت آپ فجر کی صلات ادا فرمایا کرتے تھے بالکل صبح, ورنہ ظاہر ہے طلوع فجر کے بعد کچھ وقفہ رہتا ہے صلات فجر کے درمیان. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتها, صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يغزو الفجر, قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ یہ دو صلوات ایسی ہیں جن کو ان کے اصل وقت سے ہٹا دیا گیا ہے, مغرب ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد، لیکن مغرب 9 تاریخ کو کب پڑی جاتی ہے؟ 9 ختم ہونے کے بعد 10 تاریخ جو رات آ جاتی ہے، کب پڑی جاتی ہے؟ مزدلفہ میں آ کر کے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے آتے آتے. تو یہ 2 صلوات ایسی ہیں جو اپنے وقت سے ہٹاتی ہیں، ایک تو مغرب کی جب مزدلفہ میں آتے ہیں اس کے بعد ادا کرتے ہیں، اور دوسرے کون سی؟ فجر، جو ذرا تاخیر سے ادا ہوتی ہے عام دنوں میں، لیکن مزدلفہ میں بالکل وقت ہوتے ہی فوراً ادا کر لی جاتی ہے. مراد نہیں کہ بے وقت پڑی جاتی ہے، یہ مراد نہیں، بلکہ روزانہ کا جو معمول ہوتا ہے اس معمول کے برخلاف بالکل وقت ہوتے ہی فوراً ادا کر لیا جاتا ہے مزدلفہ صلاۃ فجر کو. اور ایسے ہی مغرب کی صلاۃ ہے، یہ عرفہ ہی میں ٹائم اس کا ہو جاتا ہے، اور مغرب صلاۃ غروب آفتاب کے بعد ہی پڑھ لی جاتی تھی، لیکن یہاں کب پڑھی جاتی ہے؟ وہاں سے آئیں گے عرفہ سے مزدلفہ، اور مزدلفہ میں جا کر کے پھر یہ صلاۃ ادا کی جاتی ہے. تو اب اس سے لوگوں نے استدلال کیا، بہت سے لوگوں نے، ایک اس بات پر کہ جمع بین صلاتین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، ورنہ اگر کوئی مقام جہاں آپ جمع صلاتین کیا کرتے تھے ایک ہی مقام ہو، کون سا مقام ہے؟ مزدلفہ میں آ کر کے مغرب اور عشاء پڑھا کرتے تھے آپ. انہوں نے کہا یہی 2 صلوات ایسی جب اپنے مقصد رات ہٹ کر کے، ورنہ ساری صلوات کب ہوتی کہ اپنے وقت پر ہوا کرتی تھیں. لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں دیگر سری روایت موجود ہیں جس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جن سے جمع بین صلاتین کا ثبوت ملتا ہے. اور دوسرے اس کے علاوہ ابھی پڑھایا آپ نے کہ عرفہ کے اندر بھی آپ ظہر اور عصر کیسے پڑھتے تھے؟ جمع تقدیم کر کے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھتے تھے یا ظہر کے وقت میں پڑھتے تھے؟ کسے پڑھتے تھے؟ عصر کو، ظہر کے وقت میں پڑھا کرتے تھے. بس ان کے قول میں شامل ہی شامل ہے، ہما صلاتان تحولان المقتیما، شامل اس میں نہیں، ہاں جی ثبوت موجود ہے. تو دیگر سری روایات موجود ہیں، ان کا مقصود یہ نہیں بتانے کا، پتا ہے جہاں پر 2 صلوات ہیں جو عام مقصد سے پڑھی جاتی ہیں، یہ مراد نہیں کہ اب جوان صلاتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہی نہیں ہے، سارے صحابہ کرام سے منقول ہیں. ابھی آپ نے پڑھا کہ عرفہ کے اندر بھی عصر کو مقدم کر کے اور ظہر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے. تو اس سے ثبوت ملا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے دونوں کے لیے الگ الگ اذان دینے کا اور سنت پڑھنے کا بھی. لیکن ابھی اس سے پہلے پڑھا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ نہیں ثابت ہے. جو انہوں نے اس طرح 2 اذان دلوائی تو اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ درمیان میں وقفہ ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ مکانہ بھی کھایا گیا، مغرب پڑھی، مغرب کے بعد عشاء کا ٹائم کبھی ہے؟ آدھی رات. ابھی عشاء کا ٹائم کب تک ہے؟ آدھی رات تک ہے. لہٰذا انہوں نے عشاء کی صلاح اور مغرب کی صلاح بھی فاصلہ رکھا اور کھانا بھی کھایا، ٹائم لگا، اس کے بعد مستقل ادا کریں گے اس کو، تو اس کے لیے الگ سے اذان ہوگی. ورنہ وہ صلوات ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں، ان کے اندر ایک اذان ہوگا اطلاع دینے کے لیے، البتہ دونوں کے لیے اقامت الگ الگ ہوگی، جیسے کہ اس سے پہلے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے. باقی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے اعمال ایسے نہیں کرتے دیکھے، یہ نہیں کہا انہوں نے. ہاں البتہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ستر کیا ہے، فجر کی صلاح بالکل اگلے وقت پڑھتے تھے یہ دیکھا میں نے، مغرب آ کر کے یہاں پڑھتے تھے دیکھا میں نے. لیکن اس میں ایک ایک جزیہ کہو کہ سب جو اللہ رسول نے کیا ایسا ہے جو آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ادا کیا تھا اور دونوں صلوات کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. باب ہے اب آپ 9 تاریخ کی شام کو، جو 10 تاریخ کی رات ہے، آپ مزدلفہ چلے آئے. مزدلفہ میں صبح فجر کا وقت ہوگا، 10 تاریخ ہو چکی ہے. کون تاریخ ہو چکی ہے؟ 10 تاریخ تو یوم النحر کہلاتا ہے، جس دن قربانی کرنا ہے، سارے اعمال انجام دینا ہے. اور آپ صبح کہاں ہیں بھیا؟ مزدلفہ. مزدلفہ سے کہاں آنا ہے؟ مزدلفہ سے منا آنا ہے. مزدلفہ سے منا کے لیے کب آتے ہیں؟ کب آتے ہیں؟ طلوع آفتاب سے پہلے نکلتے ہیں وہاں سے. جب اجالا ہو جاتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے ہی روانہ ہوتے ہیں، مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. کہ طلوع آفتاب کے بعد منا پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کے پھر رمی جمرات، پھر حلق، تفصیل، طواف افادہ، سارے اعمال جا کے پھر انجام دیتے ہیں. تو اصل جو وقت ہے آنے کا صلاۃ فجر ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار کریں گے، اور جب بالکل اجالا ہو جائے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے وہاں روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر عورتیں ہیں، کچھ کمزور لوگ ہیں جو سب کے ساتھ نکلیں گے تو مصیبت ہو جائے گی ان کے لیے، اتنی زیادہ بھیڑ زحام ہوتا ہے اس میں، اگر نکلیں مصیبت ہو جائے گی. تو وہ رات ہی میں اگر نکلنا چاہیں مزدلفہ سے منا کے، بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، راستہ خالی ہے بھی، لہٰذا اگر رات ہی میں نکلنا چاہیں اس طرح کے لوگ تو منقدمہ ضعفت اہلی بلیل، جو کوئی اپنے کمزور گھر والوں کو، کمزور بال بچوں کو اگر رات ہی میں روانہ کر دے مینا کے لیے مزدلفہ سے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ فیطفون بالمزدلفہ، مزدلفہ میں خوب کریں گے، ٹھہریں گے، دعائیں کریں گے، اور جب سورج کہہ دیا میں رات میں تو چاند ہوتا ہے، اور جب چاند غروب ہو جائے تو وہاں سے نکل لیں. چاند کب غروب ہوگا؟ دس تاریخ ہے وہاں نے سر، ہمیشہ دس تاریخ رہے گی چاند کی، وہ کون تاریخ رہے گی؟ وہ اب تو خاص ٹائم ہوتا ہوں متعین ٹائم ہوتی ہے دس تاریخ کو پلا ٹائم، تو آدھی رات ہے. اس کے بعد جب دس تاریخ کو غروب ہوتا ہے چاند، جب چاند غروب ہو جائے، چاند غروب ہونے کے بعد اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آ جائیں مینا، آ سکتے ہیں. پہلے پڑھیں ابھی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشهد الحرام من مزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع منهم من يقدمون عند المشهد الحرام. مشهد الحرام مزدلفة میں جگہ ہے، وہاں یہ لوگ وقوف کرتے تھے مزدلفة میں، رات میں اللہ کا ذکر اذکار کرتے تھے جب تک توفیق دیتا اللہ سبحانہ وتعالی، اس کو قبل اس کے کہ امام اٹھے، اور قبل اس کے کہ لوگ وہاں سے پوچھ کر روانہ ہو، اس سے پہلے ہی لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے تھے مزدلفہ سے مینا کے لیے. تو کچھ لوگ تو صلاۃ فجر کے وقت ہی پہنچ جاتے تھے مینا آ کر کے، اور کچھ لوگ صلاۃ فجر کے بعد آ کر کے مینا پہنچتے تھے. جب آ کر کے مینا پہنچتے تھے تو مینا میں آنے کے بعد جو اعمال ہوتے ہیں، رمی جمرات ہے، قربانی ہے، حلف تفسیر ہے، آ کر کے وہ لوگ رمی جمرات کر لیتے تھے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کمزور لوگوں کے لیے رخصت دی تھی کہ لوگ رات میں پہلے ہی آ سکتے ہیں، ورنہ پھر دشواری ہو جائے گی ایسے لوگوں کے لیے. کیا جی؟ مضبوط آدمی کے لیے نہیں ہونا، ہاں تو سارے ہندوستانی لوگ جائیں گے ساری، لیکن سب کر جاتے ہیں کرنے کے لیے، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہر دن جائیں گے ساتھ میں، سب حاجی جائیں گے تو کیا ہوگا، پھر سبھی نکل جائیں گے وہاں پہ. تو اس طرح انتظام کریں کہ کچھ لوگ چلے جائیں، یا مجبوری اگر ہے اس طرح کی تو ان کے ساتھ کوئی چلا جائے اور باقی لوگ یہاں رہیں، تو حساب صرف نہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک آدمی چلا جائے. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، آپ کی ازواج مطہرات کچھ لوگوں کے ساتھ چلی گئی تھی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے مجھے مزدلفہ سے رات ہی بھیج دیا تھا، ابھی بچے تھے ابن عباس، ابھی بچے تھے چھوٹے تھے. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة من ضعف أهله. جی ہاں، جو آپ کے گھرانے کے ضعاف کمزور لوگ تھے انہیں میں آپ نے مجھے روانہ کر دیا تھا. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي بن جريج قال حدثنا عبد الله مولى اسماء عن اسماء رضي الله عنها انها نزلت ليله جمع عند المزدلفه فقامت تصلي فصلت ساعه ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعه. یہاں پر عبد الله مولى اسماء روایت کرتے ہیں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہہ رہے ہیں کہ عبد الله کہہ رہے ہیں کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدلفہ کی جو رات ہوتی ہے وہاں مزدلفہ میں انہوں نے لیلۃ الجمع کہہ لیتی ہے، لیلۃ مزدلفہ کہہ لیتی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. انہوں نے وہاں پر قیام کیا، اس کے بعد وہ رات میں صلاۃ ادا کرتی رہیں، کچھ دیر تک انہوں نے صلاۃ اللیل ادا کی، اور پھر کہا یا بنیا لگا بر قمر، دیکھو چاند غروب ہوا کہ نہیں ہوا. میں نے کہا بھی تو نہیں غروب ہوا چاند. تھوڑی دیر پھر جو اصلاح ادا کرتی رہی، پھر کہا دیکھو ذرا چاند غروب ہوا کہ نہیں ہوا. میں نے کہا ہاں غروب ہو گیا چاند. تم نے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں یہاں سے. تو ہم لوگ گئے، جا کر کے انہوں نے فجر سے پہلے ہی رمی جمرہ بھی کر لیا، اور وہاں سے واپس آ کر کے تب جا کر کے انہوں نے صلاۃ فجر ادا کی جہاں ان کو ٹھہرنا تھا مینا میں، وہاں ادا کی صلاۃ فجر آ کر کے. میں نے کہی کیا کر دیا آپ نے، تو غلط ہی میں ہم نے رمی جمرات کر لیا، اس وقت تو نہیں ہوتا طلوع آفتاب کے بعد جو ہے رمی جمرات ہوتا ہے. کہا بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زعن کے لیے اجازت دے رکھی ہے، زعن جماع وعینہ کی، وعینہ کا جمانہ ہوتا ہے نشی عورت، زعینہ کا جو اصل معنی ہوتا ہے عودت نشی عورت، لیکن اس کے بعد یہ زعینہ کا استعمال عورتوں کے لیے عام ہو گیا. اصل معنی وہی ہوتا ہے عودت نشی عورت، لیکن اس کے بعد عورتوں کو، عام عورتیں کوئی بھی ہوں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ زعینہ کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے اجازت دے رکھی ہے اس بات کی کس طرح سے وہ آگے جا سکتی ہیں. حدثنا محمد بن كثير قليل بتري سننا حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو الكوفي بن القاسم يعني القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة سبطة فأذن لها. انہوں نے جائز مانگی تھی اور ذرا سا بھاری بدن کی تھی، اور اسی طرح سے کیا نام ہے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری بدن کی تھی اور تھوڑا سے تیز نہیں سست چال تھی، ان کی تیز نہیں چل پاتی تھی وہ، تو سست رفتار تھیں، بھاری بدن کی تھیں، لہذا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ذرا پہلے جانا چاہتے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے پہلے چلے جائیے آپ. قالت ابو نعيم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت نزل المزدلفه فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودته ان تدفع قبل حطمه قبل حطمه، جب لوگ بھیڑ بھاڑ سے پہلے انہوں نے کہا میں نکلنا چاہتی ہوں، لوگ بھیڑ بھاڑ کرے اس سے پہلے میں نکلنا چاہتی ہوں. وكانت امراه بطيئه سبتا کا یہاں کیا لفظ آ گیا؟ بطيئه، میرا ساتھ تیز نہیں چل پاتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی واقمنا، ہم لوگ تو رہ نہیں، ہم تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہم لوگ جائیں گے، پہلے نہیں جائیں گے اس سودا کی طرح سے. واقمنا حتى اصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا مزدلفہ سے، ساتھ میں ہم نے بھی کوچ کیا آپ کے. فلا ان اكون استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استاذنت سوده احب الي من مرفوح به. تو جیسے سودا نے اجازت دی تھی، کاش میں نے اجازت لے ہوتی تو ہر وہ چیز جس سے خوش ہوا جاتا ہے ان سب سے زیادہ بہتر ہوتا. پہلے سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ جائیں گے، یا سودا جائے نہ پہلے ہی، لیکن بعد میں اندازہ ہوا جب بھیڑ بھاڑ ہوئی، اس میں چلنا دشوار کسی طرح سے بھی، تب سوچا کاش ہم نے بھی سودا کی طرح سے اجازت لے لی ہوتی تو کسی بھی جن چیزوں سے بھی انسان خوش ہوتا ہے ان میں ہر چیز سے بہتر ہوتا ہے اجازت لے لیتے، ورنہ وہاں پر بھی چلنا آسان نہیں اس راستے میں. اس وقت جب یہ مسئلہ تھا مولانا صاحب، تو آج جو بھیڑ بھاڑ ہوتی وہ آپ کے سامنے، وہاں پر اس میں چلنا نکلنا اسے، تو بس کھڑے ہیں تو کھڑے رہیے مولانا صاحب بھیڑ میں، جو اگر دب نہ جائے کسی طرح سے دونوں کے بیچ میں، تو اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو کمزور ہوں ان کو رات ہی میں نکل جانا چاہیے تاکہ صبح کے ٹائم پریشانی نہ ہوں. مزدلفہ میں فجر کی صلاۃ کا بدا کریں گے آپ، ابھی تو تذکرہ آیا تھا رات میں کچھ لوگ نکل گئے اور فجر انہوں نے برتب کہاں پڑی؟ مینا میں جا کر کے، تو ان کا مسئلہ تو الگ درمیان میں آ گیا. اب جو لوگ مزدلفہ میں رکے ہوئے ہیں وہ لوگ فجر کی صلاۃ کا بدا کریں گے. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال اخبرني الاعمش عن قال حدثني عن عبد الرحمن بن عن عبد الله قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. سابقہ جو حدیث پڑھی آپ نے اس میں آیا کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر سے پہلے ہی رمی جمرہ کر لیا، اس کے بعد جا کے صلاۃ فجر ادا کی. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لغلمان بنی عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لغلمان بنی عبد المطلب لا ترم الجمرۃ حتی تطلع الشمس، لا ترم الجمرۃ حتی تطلع الشمس. تو غلمان بن عبد المطلب جن کو آپ نے پہلے روانہ آگے روانہ کر دیا تھا، ان سے کہا تھا آپ نے کہ جب تک کہ طلوع شمس نہ ہو جائے تب تک رمی نہ کیجیے گا، جب تک طلوع شمس نہ ہو جائے، پہلے تو جا رہے ہیں آپ لوگ لیکن رمی جمرات طلوع شمس کے بعد ہی کریں گے آپ لوگ، یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں تو پہلے کر لیا ہوں سر، اسی لیے کیا کہا انہوں نے یا ہم کا اور آ کے قد غلطنا، تو پہلے کریں گے یا بعد کریں گے؟ تو طریقہ یہی ہے جو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کب کرنا ہے، طلوع آفتاب کے بعد ہی کرنا ہے. البتہ اس طرح کچھ بہرحال آوار والے ہیں ان کے لیے گنجائش اتنی رکھی گئی ہے کہ پہلے کر لیں تو ہے جواز اس طرح کا، جیسا کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں. اور اصل یہی ہے کہ جو لوگ پہلے جائیں ان کو بھی رمی جمرات طلوع آفتاب کے بعد ہی کرنا چاہیے، جمرات نہیں رمی جمرات، کیونکہ 10 تاریخ کو ایک ہی جمرہ کی رمی کی جاتی ہے. تو انہیں بھی طلوع آفتاب کے بعد ہی رمی کرنا چاہیے، پہلے نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر اس طرح ہے کوئی عمر زیادہ ہے اور پریشانی مزید بڑھ سکتی ہے، تو اگر ایسے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ اسمار رضی اللہ تعالیٰ پہلے کر لے تو بہرحال جواب اس کا موجود ہے. آگے باب پڑھا آپ نے جس سے پہلے حدیث عاصم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ صلاۃ فجر کی فوراً وقت ہوتے ہی پڑھ لیا کرتے. قبل میں کہا کہ تمہارا وقت سے پہلے عام جی جو روزانہ کا وقت ہوتا تھا اس وقت سے پہلے پڑھا کرتے تھے. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى صلاتين ثم كل صلاة إقامة والعشاء بينهما والعشاء بينهما يا دونك درمان كان بك يا ثم صلى الفجر حين صلى الفجر فجر صلى الفجر قائل يقول طلع الفجر فقائل يقول کوئی کہہ رہا طلوع فجر ہو گئی، کوئی کہہ رہا ابھی تو طلوع فجر ہی نہیں ہوئی، یعنی بالکل اول وقت میں پڑھا کہ شبہ ہو جائے کہ طلوع فجر ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هاتين الصلاتين حبلتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا حتى يعتموا کافی تاخیر سے آتے ہیں لوگ، اتما کا وقت ہو جاتا ہے. وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن. اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پھیرے رہے مزدلفہ کے اندر، اور اس کے بعد جب اجالا ہو گیا تو انہوں نے کہا لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. بالکل ٹائم ہو گیا کچھ کرنے کا، اگر اس وقت امیر المؤمنین کچھ کریں اب تو گویا کہ سنت پر پہنچ گئے وہ، سنت کے مطابق انہوں نے کیا. فما ادري قوله كان اسرع ام دفع عثمان ام دفع عثمان تو اب میں یہ نہیں بتا سکتا، دونوں الگ الگ تھے، وہ کہیں اور تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود کہیں اور تھے، پہلے ان کا جملہ ادا ہوا تھا یا پہلے عثمان نے کوچ کیا بتا نہیں سکتا. جیسے انہیں بھی معلوم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ٹائم کیا ہے یہاں سے کوچ کرنے کا، تو جب ان کو بھی اندازہ ہوا وقت ہو گیا، ان کو بھی اندازہ ہوا، اب انہوں نے پہلے کہا یا وہ پہلے انہوں نے کوچ کیا کہنے بتا نہیں سکتا. میں کوئی ایک ساتھ دونوں ادھر زمان انہوں نے کہا کہ ادھر انہوں نے کوچ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جمرت العقبہ یومنا الگ الگ، سب لوگ اس جگہ نہیں پہنچ پاتے، سبھی حضرات یہ جگہ نہیں پہنچ پاتے، پورا لمبا علاقہ، تو وہ لوگ جہاں پر امام ہوتا ہے انہوں نے وہاں پڑھ لی، باقی لوگ یعنی کتنی جماعتیں وہاں ہو جاتی ہیں، اگر کوئی پہلے پہنچ رہا ہے تو کوئی بعد میں پہنچ رہا ہے تو کوئی کہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک ساتھ سب لوگوں کی صلاح نہیں ہو پاتی ہے. اب جمع سے جمع مطلبہ دونوں نبی صاحب ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں، اسی کو جمع بھی کہتے ہیں اسی کو مطلبہ بھی کہتے ہیں، تو مطلبہ سے کوچ کب کریں گے لوگ. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفطرون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق كبير. مشركين کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے مزدلفہ میں تب تک مزدلفہ سے نکلتے نہیں تھے، اور کہتے تھے اشرق کبیر شبیر نہ پہاڑ تو روشن ہو جا، مشرق کی طرف تھا جہاں سے لوگ کا قیام ہوتا تھا، کبیر نہ پہاڑ تھا، تو ادھر سے سورج نکلا اشرق کبیر کبیر نہ پہاڑ تو روشن ہو جا، تو کبیر ایک مزدلفہ میں بھی ہے اور ایک کبیر مکے میں بھی ہونا الگ. اس کا تذکرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں مقیم تھی فی جوف سبیر اور آئے تو علیہ درعن موردن، اب اس سے پہلے آیا تھا، تو ایک کبیر مکے میں ہے اور ایک کبیر یہاں پر مزدلفہ میں، دونوں الگ الگ کبیر ہیں. تو لوگ کہا کرتے تھے اشرق کبیر کہا کرتے تھے لوگ، جیسے طریقہ ایسا کہ طلوع آفتاب کے بعد پوچھ کرتے تھے لوگ. آپ نے زمانۂ جاہلیت کے دستور کی مخالفت کی اور آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے ہی پوچھ کیا وہاں سے اجالا ہونے کے بعد. حين يرمي جمرة جمرة العقبة والانفلاح في السير. اب آپ مزدلفہ سے منا جا رہے ہیں تو تلبیہ پکارنا چاہیں تلبیہ پکاری، آپ تکبیرات پکارنا چاہیں تکبیرات پکاری، آپ غدا تنہا یوم النہر کی جو صبح ہوتی ہے اس دن کی بات ہے جبکہ آدمی جا کر کے جمرہ عقبہ کی رمی کرتا ہے تو 10 تاریخ کو جو رمی ہوتی ہے صرف ایک جمرہ ہے اسے کون سے کہتے ہیں جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی مدینے والوں سے اور اس کے بعد مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو عقبہ کے بعد جو جمرہ ہے صرف اسی کی رمی ہوتی ہے 10 تاریخ کو حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلح قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الفجر فاخبر الفجر انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمره تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ردیف بنایا تھا جانتے ہیں عرفات مطلفات ردیف کون تھے اسامہ بن زید پھر صبح کے ٹائم مطلفات سے لے کر کے اور مینا تک کون ردیف تھے فضل بن عباس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پکارتے رہے جب تک کہ آپ نے رمی جمرہ عقبہ نہیں کر لیا حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامه رضي الله عنه كان ضيف النبي صلى الله عليه وسلم في من عرفه الى المزدلفه ثم اردف الفضل من المزدلفه الى منى فقال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يربي حتى رمى الجمره العقبه. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تو اب آپ منا میں آ کر کے پہنچ گئے ہیں. اب منا میں آنے کے بعد جو اعمال آپ کو انجام دینے ہیں وہ کتنے اعمال ہیں؟ 10 تاریخ کو 4 اعمال کچھ ہوتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے جا کر کے رمی جمرات کرنا ہے. رمی جمرات کر لیا آپ نے تو جو آپ کے پاس حج تمتع کیا ہے آپ نے حج قران کیا ہے آپ نے تو جانور جو آپ کے ساتھ ہے وہ قربانی کرنا ہے آپ کو. اس کے بعد تیسرا کام کون سا کرنا ہے؟ حلف یا تقصیر جو کرانا کرا لیجیے آپ. اور اس کے بعد چوتھا کام کون سا ہے؟ مکے جا کر کے اور خانہ کعبہ کا طواف کر لیں جسے طواف حج طواف افاضہ طواف زیارہ یہ سارے نام بھی آتے ہیں. سب ایک ہی چیز کا نام ہے طواف زیارہ طواف افاضہ طواف الحج. تو اس کو جا کر کے آپ کو یہ 4 اعمال وہاں پر کرنے ہوتے ہیں. اسی تعلق سے یہاں بقیر رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ باب قائم کیا ہے. حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن الشميل قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا ابو جمره قال سالت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعه فامرني بها وسالته عن الهدي فقال فيها جزور او بقره او شاة او شرك في دمي قال وكان میں نے کہہ رہے سوال کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں تحقیق کیجیے. میں نے کہا اگر حج تمتع کو حدی کیا پیش کرنا پڑے گی تو انہوں نے کہا حدی میں دیکھیے آپ کو اختیار ہے جزور اونٹ بھی دے سکتے ہیں آپ بقرۃن گائے بھی دے سکتے ہیں آپ شاتن بکری کو قربان کر سکتے ہیں اور شرکن فی زمین کیا چاہیں تو آپ جن میں شراکت ممکن ہے اونٹ اور گائے ان میں شریک بھی ہو سکتے ہیں آپ سات لوگ. کتنے لوگ شریک ہوں گے کس میں سات اور اونٹ میں سات لوگ قربانی میں 10 لوگ لیکن یہاں پر کتنے لوگ رہیں گے وہاں پر 7 شریک ہو سکتے ہیں جو قربانی کریں آپ تو اس میں 10 لوگ ہوتے ہیں لیکن جہاں پر یہ حدی پیش کرنا ہو یہاں پر کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں 7 لوگ شریک ہوں. قال وكأن الناس كرهوها فنمت فرأيت المنام فرأيت في المنام كأن كان ينادي حج مبرور ومتعة متقبلتي فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال آدم ووهب ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور وحج ترتيب يعني ان کی الٹی ہوئی ہے. تب یہاں پر قربانی کے مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے کا فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر منه اب اگر آپ نے حج تمتع کیا ہے تو جو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ حدی آپ کو پیش کرنا ہوگی. لہذا حدی کے جو مسائل ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. تو اس میں اگلا باب ہے باب رکوب البدن. جو آپ قربانی کا جانور اونٹ لے کر کے آ رہے ہیں قربان کرنے کے لیے تو ایسا نہیں ہے قربانی کا جانور ہے اس کا احترام ہونا چاہیے لہذا اس پر سوار نہ ہو. اس پر سوار ہو کر کے آپ آ سکتے ہیں. جو اونٹ آپ کو لا کر کے مکے میں قربان کرنا ہے تو اس میں راستے میں آپ سوار ہو کر کے آ سکتے ہیں. راب رکو بالبدن لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها القانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن اعتر بالبدن من غنى أو من غني أو فقير شعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعتيق اتقه من الجبابرة يقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. ركوب البدن جو اونٹ کے قربانی کے جانور ہیں ان کو فراق سبار ہو سکتے ہیں. اس کی دلیل قرآن فرمائے کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر, اس کے اندر آپ کے لیے بہت سارے خیر موجود ہیں. اسی میں کون سا خیر ہے؟ سواری کیجیے آپ, تو آپ اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں, اس پر سوار بھی ہوں, یہ سارے خیر اس کے اندر موجود ہیں. اور آگے اس کو پورے قرآن کی آیت ذکر کیے, اس کے بعد آگے مجاہد کے قول سے ان مختلف مقامات کی تشریح ذکر کی ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ والبدن جعلناها کے اندر بدن کو بدن اس وجہ سے کہا جاتا ہے, بدنا کہتے ہیں, بدنا کی جمع کیا آتی ہے؟ البدن. لے بدنیا, ان کے موٹا تازہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرتے ہیں, بات مطلب لے بدانتیا, لے بدانتیا ان کے فربا موٹا ہونے کی وجہ سے, بدین ہونے کی وجہ سے اس کو بدن کہا جاتا تھا. ایک کلمہ اس کے اندر آیا ہوا ہے القانع والمعتر. کانے کہتے ہیں سائل کو, جائے مانگے ہمیں بھی دے دیجیے, مغرب کے موقع کچھ لوگ آتے نہیں آتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے, یہ کانے ہو کے مانگنے والے. اور والمعتر کسے کہتے ہیں؟ الذی یعتر بالبدن, وہ اس شخص کو کہتے ہیں جہاں پر بدن قربان ہو رہے ہیں وہاں سامنے آئے گا تو آپ کے, لیکن کچھ مانگے گا نہیں, کہے گا نہیں آپ سے کچھ دے دیجیے ہم کو بھی, لیکن اندر سے چاہت ہے مل جائے, ایسے آدمی کیا کہتے ہیں؟ المعتر کہا جاتا ہے. الذی یعتر بالبدن, جو بدن کے پاس آئے گا وہاں کھڑا ہے اور اندر سے چاہت ہے کہ ہمیں بھی اس میں سے گوشت مل جائے لیکن مانگے گا نہیں آپ کو, چاہے وہ غنی ہو چاہے فقیر, تو ایسے شخص کو معتر کہا جاتا ہے. ایک ہو گیا کانے اور ایک ہو گیا معتر. آگے کہا گیا والبدن جعلناها من شعائر اللہ, تو من شعائر اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو آپ موٹے سے موٹا انتخاب کریں, اسی طرح سے خوبصورت انتخاب کیجیے. آپ جب قربانی کا جانور لینا ہے آپ کو حدی میں پیش کرنے کے لیے, تو دیکھیں جو بہتر سے بہتر ہو, موٹا سے موٹا ہو, تو یہ مراد ہے کہ یہ من شعائر اللہ ہے, لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کو کیا کہا گیا ہے؟ بولے طوفو بالبیت العتیق, تو اس کو عتیق کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جابر اور اسی طرح سے جو ظالم بادشاہ ہوا کرتے تھے ان لوگوں سے اس کو آزاد کر رکھا ہے, چاہے ابراہ ہو چاہے کوئی اور ہو, اللہ سبحانہ وتعالی نے ظالم و جابر بادشاہوں سے اس کو آزاد کر رکھا ہے, ان کی دسترس سے باہر ہیں, لہذا اس خانہ کعبہ کا نام کیا پڑ گیا ہے؟ البیت العتیق, عتیق بمعنی معتوق, جسے کہ آزاد کر دیا گیا ہے, اس پر کوئی آ کر کے قابض ہو اس کو گرائے. اور آگے ہوا فیدا وجبت جنوب ہوا, فیدا وجبت جنوب ہوا, وجبت کی معنی سقط, جب اس کا پہلو گر جائے, کھڑے ہو کھڑے کھڑے آپ نے اونٹ کو ذبح کیا ہے, ذبح نہیں کرتے بلکہ نہر کرتے ہیں اس کو, تو جب وہ سب وجب جنوب ہوا کے معنی جب اس کا پہلو زمین پر گر جائے تو اس کے بعد آگے کا مرحلہ ہے آپ کھائی دوسروں کو بھی کھلائیے اس کے اندر. اور اسی سے آئے ہوا قرآن کے اندر یا اسی سے استعمال ہوتا ہے وجبت شم, سورج غروب ہو گیا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال دیکھا آپ نے ایک آدمی کو ایک پیدل اپنا چل رہا ہے اور ایک اونٹ اس کے ساتھ ہے بدنہ قربانی کے جانور اسے ہانک رہا لے جا رہا کھینچ کر کے فرمایا آپ نے بیٹھ جاؤ اوپر کیوں پریشان ہو رہے ہو پیدل چل رہے ہو فقال انها بدنه قال لسن یہ بدنہ ہے یہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں وہاں جا کر کے مکے میں کیا کریں گے یا قربانی کریں گے اس کی فقال انها پھر آپ نے کہا کہ نہیں سوار ہو جائے اس کے اوپر کہا شاید آپ نہ سمجھتے ہوں پھر دوبارہ کہا یہ قربانی کے جانور ہیں تیسری بار کیا کہا آپ نے ارکب ہاں بھائی لگ کہہ رہا ہوں کہ سوار ہو جاؤ تم اس پر دوسری تیسری بار فرمایا تھا آپ نے ارکا وہاں وہی لگ فرمایا آپ نے تو معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور ہے تو اس پر بھی آپ سوار ہو سکتے ہیں بلکہ ہو سکتے ہیں ہو کے جانا چاہیے ہاں سوار ہو کر کے جانا چاہیے اس پر حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال انها بدنة فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ثلاثة باب من ساق البدن معه تو قربانی کے جانور اپنے ساتھ کوئی لے کر کے جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج اپ نے حج تمتع کیا تھا اقران یہ تو میں مگر تمتع کیا تھا ہاں تو اگر یہ نقطہ آپ کے سامنے نہیں رہے گا تو بہت اس کے حالات ہوں گے آپ کو کہ حج قران کو بھی اس اعتبار سے کہ اس میں دونوں نسخ ایک ساتھ ادا ہو جاتے ہیں اسے بھی اسلاف تمتع کہہ دیا کرتے تھے تمتع بالعمرۃ الی الحج واحد اپنے ساتھ ہدی لے کر کے آپ گئے تھے وآتا فساق معه الهدي من ذي الحليفة وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء أروى منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم قضى ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل يعني دیکھیے بات آیا ہوا ہے یوم النحر وافاض فطاف بالبیت اس روایت کے اندر بھی آیا ہوا جن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے اس لیے آیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آیا ولی علی قبل آئیں یطوفا آپ کے طواف کرنے سے پہلے میں نے آپ کو خوشبو لگائی ہے تو یہ ان کے علاوہ ایک روایت اور آتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے ولم يقرب الكعبة بعد طواف بها حتى رجع من عرفة نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عرفہ سے لوٹ نہیں آئے اس وقت تک دوبارہ آپ نے کہ معلوم عرفہ سے لوٹنے کے بعد جب میں نہ آئے اس وقت آ کر کے آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا کہ ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا جس سے آپ طواف زیارہ طواف حج کہتے ہیں آپ ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس جن لوگ ذات بھی حدیث سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی کیا تھا وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من اشترى الهدي من الطريق حدثنا ابن النعمان قال حدثنا هدي کا جانور آپ راستے سے بھی لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں قربان اگر کرنا ہے آپ کو تو کہیں راستے سے آپ لے لیں اپنے گھر سے لے کر نہیں چلیں راستے سے آپ نے قربانی کے جانور لے لیا حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه رضي الله عنه اقم فاني لا امن لا آمنها أن تصد لا آمنها أن تصد عن بيتي إني لا آمنها یہ فتنے ہونے والے ہیں فتنوں کی طرف سے میں مامون نہیں ہوں کہ آپ کو روک دیں یا آپ روک دیے جائیں مکہ تک پہنچنے سے لا آمنها أن تصد عن بيتي قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة ثم قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيتاء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم مكة فطاف لا كهذا هدي لي تي قديد راستے سے هدي لیتی انہوں نے ثم قدم مكة فطاف لها طوافا فطاف لهما طوافا واحدا فطاف لهما وہاں پہنچ کر کے ایسا نہیں کہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر کے آئے ہیں، عمرے کا طواف الگ کرو، حج کا طواف الگ کرو، دونوں کے لیے انہوں نے شروع میں ایک ہی طواف کیا. طاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى احل منهما جميعا. باب من اشعر وقلد الذي قلد بذي الحليفه ثم احرم وقال من اشعر وقلد بذي الحليفه، جو قربانی کا جانور ہوتا ہے علامت کے لیے کہ لوگ دور سے دیکھ کر پہچان جائے قربانی کا جانور ہے، اس کے گلے میں ایک تو کوئی قلادہ ڈال دیتے ہیں، کوئی پٹا ڈال دیا جاتا ہے، قلادہ کوئی اور چیز بھی پٹے میں لٹکا دی جاتی ہے تاکہ گھنٹی نہیں کوئی اور چیز. آگے روایت آ رہی چپل کا بھی ثبوت ملتا کسی نے رسی بات کے میں چپل نہیں لٹکا دیا اس کے اندر کوئی. اسی طرح سے اس کا اشعار بھی ہوتا ہے کہ جو کوہان ہوتا ہے کوہان پر تھوڑا سا چاقو سے چیرا لگا دیتے ہیں، خون پیدا پھر خون کو وہیں مل دیتے ہیں تاکہ علامت ہو، دور سے اندازہ ہو جائے کہ یہ قربانی کا یہ جانور ہے. تو اسی کو جو چیرا لگا دیتے ہیں ہلکا سا خون بہ جائے کسی کا نام اشعار ہوتا ہے. تو من اشعر وقلد بذی الحلیفہ، میقات ہی پہ کوئی اشعار کر دے، قلادہ پہنا دے اپنے قربانی کے جانوروں کو، اس کے بعد احرام باندھے تلبیہ پکارے. دونوں باب میں فرق ہے، ایک میں راستے میں لیا آپ نے اور ایک میں کہاں لیا آپ نے، کہاں سے لے کے چلے ہیں، میقات ہی سے لے کے چلے ہیں، ایک میقات ہی سے لے کر کے چلے ہیں آپ وہیں زیادہ کیا آپ نے، اور ایک راستے میں آ کر کے مکہ نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے راستے میں خرید لیا آپ نے. تو لے کے چلتے تھے مدینہ سے، لیکن قلادہ اور اشعار کہاں کرتے تھے، ذی الحلیفہ میں جا کر کے. تو قبلہ رو کر کے جانور کو بیٹھا کر کے اور اس کے دائیں کوہان کے دائیں حصے پر، کوہان کے دائیں طرف شفرا چاقو لے کر کے ذرا سا چیرا لگا دیتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن جعفر بن مكرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشر سنة. بضعين ہو سکتا ہے مولانا صاحب، بضع کیسے ہو جائے گا، گیارہ سے لے کر کے انیس تک دونوں عدد مبنی پر فتح ہوتے ہیں، چاہے وہ ثلاثہ ہو چاہے بضع ہو، دونوں مبنی پر فتح ہوتے ہیں، سوائے شہادت کا کتنے ایسا تھے، باقی سب مبنی اعلیٰ فضیل ڈیزائن ہوتے ہیں. تو فی بضع عشرۃ، فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ، یہ 1300 1400 1500 1600 کچھ رہے ہوں گے، متعین نہیں. من اصحابہ حتى اذا كانوا بذی الحلیفۃ قلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدی واشعره واحرم فی عشرۃ. حدثنا ابو معين قال حدثنا عفلح عن الفاطم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها واشعرها بيدي ثم قلدها واشعرها واهداها وما حرم عليه شيء كان احل له. تو یہ روایت آپ کی آگے کئی بار یہاں پر آ رہی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے قلادہ بنایا، قریب آتا تھا ان کو تو قلادہ بنایا، وہ اشعارہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کا اشعار بھی کیا تھا، وہ ہدا اور بطور ہدی ان کو جانوروں کو آپ نے مکہ بھیج دیا تھا. اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ خود نہیں گئے تھے، اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ نہیں گئے تھے، لیکن آپ نے مکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیج دیا تھا. وما حرم علیہ شیء کان الا لہ، اور جو چیزیں آپ کے لیے حلال تھیں حدی کا جانور قربانی کا جانور بھیجنے کی وجہ سے کچھ حرام نہیں ہوئی، عورتیں حلال تھیں عورتیں حلال ہیں، کپڑا پہننا ہر طرح حلال، کپڑا پہننا حلال ہے، تو جتنی چیزیں حلال تھیں سب حلال آپ کے لیے. لہذا قربانی کے جانور اگر کوئی بھیج دیتا ہے قربان کرنے کے لیے مکہ، تو ایسا نہیں کہ جب تک قربان نہ ہو جائے تب تک ہم حلال نہیں ہو سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اعتراض کیا ہو ایسا نہیں تھا. گائے ہے اونٹ ہے جس کو بھی قربانی کے لیے بھیجنا ہے تو اس کے لیے قلادہ اگر ہاتھ سے بٹا جائے، فتل فرمانے بٹنا، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم يحلوا ولم تحل إلا أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي ولا وقلدت هدي من ابن هدي کو قلادہ پہنا رکھا ہے ولا أحل حتى أحل من ولا أحل ولا أحل حتى أحل من الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة وعن عروة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من البقرة فأقتل قلائد هديه ثم لا يستلم شيئا مما يستلم المخيم. باب إشعار البدن. وقال یہ تو تقلید کا تھا قلادہ پہنانا, اب یہاں پر ہے اشعار جس کے میں نے وضاحت کیا آپ کے سامنے کی خون بہانے کے لیے چیرہ لگا دینا. وقال عروة عن المسوري وقلد النبي صلى الله عليه وسلم الحلي واشعره واحرم بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا اقلح بن حبيب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فيما فما حرم عليه شيء كان له حلم. اصل بعض لوگ کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی اس طرح قربانی کے جانور بھیجتا مکے میں قربان ہونے کے کرنے کے لیے خود نہیں جاتا ہے تو جب تک قربان نہ ہو جائے دستارے کو تب تک اس کے لیے جو چیزیں ایک محرم کے لیے حرام ہوتی ہیں اس کے لیے بھی حرام ہوگی, اور تو تعلقات نہ قائم کرے با اور فلاں فلاں کام نہ کرے کپڑے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی حرام نہیں ہوا. باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. اگر کوئی حدی کا جانور بھیجتا ہے تو جو چیزیں حاجی کے لیے حرام ہوتی ہیں حدی بھیجنے والے کے لیے بھی حرام ہو جاتی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا, ان کو معلوم نہیں کرا تھا, انہوں نے اس طرح کا فتویٰ دیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں جو فتویٰ دے رہے فتویٰ صحیح نہیں ہے. انا قتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. اس طرح کے جو مقامات ان پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد لوگوں نے باقاعدہ تسلیم کیا, ہونا سے یہاں نہیں کہا کہ ان کے بعد تسلیم نہیں, کیونکہ وہاں پر دوسری طرف کوئی دلیل نہیں تھی اور یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خرید دلیل موجود تھی. لیکن وہ مقامات جہاں پر ان کی اپنی فکر اور فہم اور دوسری طرف اس کے برخلاف حدیث نبی صریح موجود ہے وہاں پر لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. 35 ہو گیا.